สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกับรายการธรรมารับอรุณช่วงของการถามตอบหรือตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหามจังหวัดอุดรธานีนำเสนอรายการธรรมารับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีคือตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงนะคะและถ้าเป็นช่วงของเสาร์อาทิตย์ก็แน่นอนเจอหน้าตัวฉันเองก็คงจะทราบกันแล้วล่ะว่าเป็นช่วงของการสักการะวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกส่วนในวันอาทิตย์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้สงสัยแล้วก็เขียนถามกันเข้ามาในรายการนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกที่กุฏิของท่านที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินพานเดินพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงที่เรามาพูดคุยกันสบายๆคุณเดินใจ เจ้าค่ะ พร้อมกับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีข้อสงสัยประเด็นอะไรที่ต้องการจะสอบถาม เจ้าค ่ ะ ในเนื้อหาธรรมะต่างๆที่เราได้พูดคุยกันมาตลอดสัปดาห์นี้ เจ้าค ่ ะ ก็สามารถที่จะติดต่อกันได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 ค่ะ หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaiso.fm แล้วก็เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งกันมาได้อาจจะเป็นทั้งคำถามก็ได้หรือถ้าไม่มีคำถามมันจะเป็นเรื่องราวที่แบ่งปันแบ่งปันว่าในชีวิตของเราได้นำธรรมะไปใช้งานจุดไหนจุดไหนหรือมีความท้าทายอย่างไรสามารถแบ่งปันกันมาให้ฟังได้โดยพระอาจารย์ก็จะนำมาพูดคุยในช่วงของเห็นทางธรรมในทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตก็จะมีเซกชันหนึ่งช่วงหนึ่งที่เราจะเอาเรื่องราวที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขียนมาแบ่งปันให้ฟังเนี่ยว่าได้นำธรรมะไปใช้อย่างไรมีความท้าทายจุดไหนหรือประสบความสำเร็จอย่างไรอันนี้มาพูดคุยเล่าให้ฟังในช่วงเห็นต่างๆก็ติดต่อกันเข้ามาได้หรือถ้าเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบหรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันอาทิตย์แบบนี้เจ้า ค ่ ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะเลือกคำถามจากท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะก็มีทั้งจากทาง Facebook บ้างจากจดหมายอะไรต่างๆบ้างมาถามแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นความรู้กันนะเจ้าคะยมขอเริ่มด้วยคําถามแรกจากคุณจิ๋วนะเจ้าคะคุณจิ๋วก็ถามมาบอกว่าเมื่อวันที่4พฤศจิกายนได้ฟังพระอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานเจ้าคะแล้วก็พูดเรื่องการให้ทานและความตรณีทีนี้ก็มีเรื่องของพราหมณ์คนนึงที่มีผ้าผืนเดียวนะเจ้าคะแล้วก็แบ่งกันใช้กับภรรยาของตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะสละผ้าผืนนี้ได้พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเผื่อพราหมณ์คนนี้เนี่ยสละผ้าผืนนี้ได้เนี่ยก็เท่ากับเขาสละความตรณีไปอย่างนี้ทางคุณจิ๋วก็ถามว่าแล้วทีนี้ถ้าก็เลยเกิดสงสัยขึ้นว่าถ้าหากว่าพราหมณ์คนนี้เนี่ยเกิดสละผ้าอันนี้ไปได้คือเรียกว่าสละความตรณีไปได้เนี่ยก็จะทำให้เขาไม่มีผ้าใส่ถูกไหมเจ้าคะกลายเป็นชีเปลือยไปทีนี้พูดคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็จะไม่ครหาเขาหรือจะดีหรือถ้าเมื่อ เขาสละแบบนั้นเจ้าค่ะ นิมนต์เจ้าค่ะ คุณเดินใจเห็นผ้าฟืนนี้ของพระอาจารย์ที่จับอยู่เนี่ยที่ห่มอยู่เนี่ย เจ้าค่ะ เ จ้าค่ะ ถ้าสมมติว่าพระอาจารย์เป็นเอกสารดกพรามคือพรามที่มีผ้าฟืนเดียวเนี่ยโอ้บอกว่าเราแบบมีจิตศรัทธาว่าฉันต้องการให้พระพุทธเจ้าแต่โอ้จะให้ฟืนนี้ก็ให้ไม่ได้เพราะว่าต้องแบ่งคนอื่นใช้ในบริบทของเขาคือภรรยาใช่ไหมโอ้ยแต่ว่าเอาสุดท้ายนะตัดใจเอาปืนนี้ออกให้เอาปืนนี้ออกให้เลยที่เอาปืนนี้ออกให้แล้วมันก็ยังมีข้างในอีกปืนหนึ่งไงก็ใช่ไหม เจ้าค่ะมีอังสะมีอะไร ยังมีผ้านุ่งคำศัพท์ที่คือรูปแบบของผ้าเราจะเห็นผู้หญิงอินเดียเขาใส่ผ้านี่นะหรือว่าจะมีผ้านุ่งเนาะแล้วก็มีสาลีใช่ไหมสาลีลักษณะที่เป็นผ้าคลุมนี่คือหมายถึงปืนนี่แหละผ้าคลุมข้างนอกนี่ที่ว่าจะห่มให้มันเรียบร้อยไม่ต้องเปิดช่วงบนหรือว่าช่วงบนอาจจะแบบมีผืนหนึ่งที่มันรัดแบบไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แล้วต้องมีผ้าคลุมอีกผืนหนึ่งตัวเนี้ยผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมเนี่ยที่ว่าจะต้องเป็นผืนที่สวยงาม มีรวดลายดีมีเนื้อดีสมฐานะตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นผ้าคลุมก็หลักๆมันจะมี3ผืนนะผ้านุ่ง แบบ ผ้าห่มแล้วก็ผ้าคลุมผ้านุ่งผ้าห่มผ้าคลุมผ้านุ่งนี่คือข้างล่างนุ่งตั้งแต่สะดือปิดสะดือลงไปนี่คือผ้านุ่งแล้วผ้าห่มแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมอันเนี้ยพระอาจารย์ไม่ได้ใส่แต่ก็จะมีปกติจะมีผ้าคลุมอีกผืนหนึ่งอย่างที่เราจะเห็นพระพาดสิ่งที่เราเรียกว่าสังฆติสังฆตินี่คือผ้าคลุมคือหมายถึงผ้าผืนนี้ที่ว่าผ้าผืนส่วนที่มันจำเป็นต้องมีเช่นผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยพราหมณ์นี่เขาไม่ได้คิดถึงว่าจะให้จุดนั้นอยู่แล้วโอเคเข้าใจเน า ะไม่ได้คิดถึงว่าจะให้จุดนั้นอยู่แล้วแต่นี่คือพูดถึงผืนที่คิดว่าน่าจะสละได้เนี่ยจุดนี้ หมายถึงที่ว่าใส่แล้วให้มันดูสวยงาม ออ กงานได้ว่าอย่างนั้นเถิดถูกไหมเจ้าคะ ซึ่งเขาไม่มีไงก็มีพื้นเดียวคนแบ่งกันคนละพื้นก็คือเวลาสามีจะออกไปข้างนอกบ้านก็ต้องมีผ้าคลุมที่นุ่งห่มให้เรียบร้อยจะออกไปพร้อมกันไม่ได้เพราะมีผ้าผืนเดียวก็จึงเรียกว่าเอกสาดกพราหมณ์พราหมณ์ที่มีผ้าสาดกผืนเดียวโอเคทีนี้อย่างไรก็ตามคุณใจในที่นี้ที่คุณจิ๋วถามมาเนี่ยต่อให้นะต่อให้ว่าผ้าผืนนั้นเป็นพื้นสุดท้ายโอเคต่อให้ผ้าผืนนั้นเป็นผืนสุดท้ายแล้วคุณจะให้ได้ไหมโอเคต่อให้ข้าวจานนี้เป็นข้าวจานสุดท้ายโอเคแล้วคุณจะให้ได้ไหมต่อให้ดวงตาเนี่ยมีสองข้างใช่ไหมมีเหลือข้างเดียวแล้วข้างนี้เป็นข้างที่ให้อันสุดท้ายคุณจะให้ได้ไห ม ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่มีสองอย่างอย่างดวงตาหรือว่าไตเอาหัวใจดูหัวใจดูหัวใจมีดวงเดียวคุณจะให้ได้ไหมชีวิตมีชีวิตเดียวคุณจะให้ได้ไหมอันนี้คือแปลว่าพูดถึงระดับของมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าถ้าคุณจะสร้างทานบารมีในระดับนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาจะคิดคือคนที่เขาจะสร้างบารมีระดับนั้นเนี่ยเขาจะคอนซิเดอร์เขาจะคิดว่าเราจะแบบเราจะให้อะไรถ้าเขาคนมีคนมาขอ จะสละไหมใช่ไหมจ๊ะคะ เราจะสละไหม ค่ะ เราจะให้ได้ไหมนี่คือสำคัญอันนี้คือถ้าคนที่เขาต้องการสร้างบารมีแบบด้วยเขาเรียกว่าปรมัตถบารมีคือบารมีขั้นสูงขึ้นไปบารมีก็จะมีธรรมดามีขั้นกลางแล้วก็ขั้นอุกฤษอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราคิดว่าทั่วไปน่าก็อาหารน้ำผ้าอะไรที่เราไม่ได้ใช้เหลือเราก็สละให้ได้นี่ก็ธรรมดาโอเคเนาะอันนี้กรณีของบริบทของเอกสารดอกปรางคนนี้ทีนี้ถ้าขึ้นไปอีกก็อาจจะหมายถึงอะไรที่มันให้ได้ยากๆของที่หาได้ยากๆเงินปริมาณที่เราจะยึดติดเหนียวหนืดตรงนั้นเราให้ได้ถัดขึ้นไปอีกเขาก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่ามหาปัญจบริจาค5นั่นคือให้ลูกให้ภรรยาให้ดวงตาให้เนื้อหัวใจสละชีวิตพวกนี้เป็นมหาปัญจบริจาคซึ่งตัวอย่างเช่นเรื่องชาดกของเวสสันดรชาดกที่สละสิ่งที่ให้ได้ยากอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะการสร้างบารมีทีนี้สิ่งที่เขาหมายเอาอย่างเช่นที่กรณีคุณจิ๋วถามมาเนี่ยว่าคือคุณเห็นอะไรเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณเห็นว่าโอ้ฉันจะไม่มีเสื้อผ้าใส่อันนั้นคือเห็นว่าจุดนั้นสำคัญโอเคเนาะ เจ้าค่ะเข้าใจ แต่ว่าคนที่เขาจะสละตรงนี้ได้เนี่ยอย่างกรณีพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เห็นโพธิญาณเป็นเรื่องสำคัญ เจ้าค่ะเลยสละได้ ใช่ไม่ใช่ว่าเห็นลูกเมียเนื้อหัวใจดวงตาราชสมบัติอะไรไม่สำคัญอยู่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่รักอยู่แต่ว่าแม่โพธิญาณก็เป็นที่รักของเราจึงให้สิ่งที่เรารักก็จะเป็นเพื่อสิ่งที่เรารักเพราะฉะนั้นจิตใจตรงนี้มันโหยิ่งใหญ่มากเลยที่ว่าคุณจะแบบไม่ได้เอาของห่วยๆแย่ๆให้ก็จะไม่แต่เอาของดีๆให้ของที่มันแบบว่าแม่เรามีอันเดียวเราจะสละให้ได้ไหมอันนี้คือบริบทที่ตอนนั้นพระอาจารย์พูดเรื่องนี้อยู่ในซีรีส์ของใต้ร่มบริบทที่เราพูดถึงเรื่องอนุบุพพิกถาอะไรมาจากทานศีลสวรรค์โทษของกาม อานิสงส์ในการหลีกออกจากกามแบบนี้5อย่างซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเทศไว้บ่อยมากก็เลยมาไล่เรื่องซีรีส์นี้ให้ฟังโดยในตอนท้ายของเรื่องของทานเนี่ยได้พูดถึงจุดนี้แหละที่ว่าโอ้ยถ้าคุณทำอะไรที่มันทำได้ยากนี่นะแล้วคุณข้ามจุดนี้ไปได ้ข้ามความตระหนี่ของตัวเอง ใช่ ไหมเจ้าคะ ข้ามความที่ฉันคิดว่าฉันจะต้องมาเป็นชีเปลือยอะไรเงี้ยข้ามไปได้หรือว่าใครจะมีคนมากระหาหรือไม่ข้ามไปได้แล้วสำคัญต้องเห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนี่คือสำคัญ อืมเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เป็นประเด็นนั้นมากกว่านะเจ้าค่ะการที่เราเสียสละหรือว่าสละความตนีของเราได้ด้วยสิ่งที่สูงขึ้นไปคือสิ่งที่เป็นที่หมายที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งของนี่ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับคำถามที่สองในวันนี้นะเจ้าคะก็จะเป็นคำถามที่บอกว่าคำว่าเพื่อนสองหมายถึงอะไรแล้วก็มีนัยยะไม่ดีใช่หรือไม่เจ้าคะอย่างบางคนเนี่ยที่ชอบคิดนึกไปเองแบบนี้เรียกว่าเพื่อนสองไหมเจ้าคะอันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายคำว่าเพื่อนสองก่อนเลยเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ เพื่อนสองเนี่ยเป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าท่านหยิบยกมาใช้ปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่แบบหลีกเล่นอยู่คนเดียวไม่พูดคุยกับใครที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็เช่นท่านพระราธะท่านพระราธะเนี่ยอยู่คนเดียวจนบ่อยๆแล้วก็มีอีกหลายรูปที่มีข้อประพฤติปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้าปรารภขึ้นมาว่าต่อให้อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวรูปเดียวไม่มีคนอยู่ข้างๆก็จะมีจะชื่อไม่ได้ชื่อว่าอยู่คนเดียวแต่ว่าชื่อว่ามีเพื่อนสองได้นะได้นะทำไมอ่ะเพราะว่าตัณหาเนี่ยเป็นเพื่อนสองของเธอตัณหาเนี่ยเป็นเพื่อนสองของเธอโอเคนะเพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อนสองเนี่ยหมายถึงว่าคุณยังถูกรบกวนด้วยสิ่งอื่นยังมีเหตุแห่งความทุกข์มารบกวนให้จิตใจนั้นมีราคะโทสะหรือโมหะ เ พราะฉะนั้นถ้าในบริบทที่พระพุทธเจ้าใช้คำในที่นี้คือเพื่อนสองเนี่ยหมายถึงนัยยะที่ไม่ดีเพราะว่าตัณหานั้นคือเพื่อนสองตัณหาคือเพื่อนสองแต่ที่คิดว่าท่านเจ้าของถามมาที่ว่ามันน่าจะดีไหมก็คือว่ากัลยาณมิตรนั่นคือเพื่อนดีเพื่อนดีนะมีเพื่อนเนี่ยมีทั้งกัลยาณมิตรนี่คือคำที่เราอาจจะได้ยินบ่อย ๆ แล้วก็มีปาปมิตรปาปมิตรคือเพื่อนบาป ก็จ ะเป็นกัลยาณะคือความดีใช่ไหมปาปะคือความชั่วความบาป เจ้าค่ะ เพื่อนที่จะนำความดีมาให้เราก็เรียกกัลยาณมิตรเพื่อนที่จะนำความชั่วมาให้เราก็เรียกปาปมิตรมีสองอย่าง เจ้าค่ะ ทีนี้ปาปมิตรอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่มิตรหรอกมันก็คือเป็นคนลักษณะคนเทียมมิตรเพราะคำว่ามิตรจริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายที่ดีมิตรตามิตรตาแปลว่าแปลว่าเมตมาจากเมตตามิตรเนี่ยมาจากเมตตาหมายถึงมิตรเพื่อนที่จะนำความดีมาให้ มีเมตตาต่อกันถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่เป็นความดีมีเมตตาต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าดูเฉพาะคำศัพท์อยู่เฉพาะคำศัพท์ก็ใช่มีทั้งใช้ในลักษณะกัลยาณมิตรหรือแม้แต่ตัวศัพท์ของมันเองก็เป็นคำที่ดีอยู่แล้วใช้มีคำคำนามเพิ่มเข้าไปขยายว่าดีจริงๆนะก็กัลยาณมิตรบางทีอาจจะไม่ดีมาเสแสร้งกับปาปมิตรก็มีแต่นี้ถ้าคำว่าเพื่อนสองในเราก็ต้องดูบริบทด้วยในบริบทที่พระพุทธเจ้าพูดถึงปรารภภิกษุรูปนี้ก็คือตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยไม่ดีถัดมาในส่วนที่บอกว่าชอบคิดนึกไปเองชอบคิดนึกไปเองแบบนี้เป็นเพื่อนสองไหมมันแล้วแต่เพราะว่าเพื่อนสองไม่ใช่ความคิดเพื่อนสองนี่คือตัณหาความคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี ้ คุณเข้าใจว่าลักษณะความคิดเนี่ยเป็นวิตกวิจารเป็นสัญญาโอเคนะเช่นฉันจะคิดว่าวันนี้ฉันจะไปทำอะไรหรือว่าวันนี้เมื่อวานฉันกินอะไรมาแล้วฉันไปเก็บกุญแจไว้ที่ไหนมันก็จะมีคำตอบออกมา อัน นี้ลักษณะคือความคิดความคิดมีเรื่องไอ้ความคิดที่เรามีเนี่ยถ้าคุณยึดติดถ้าคุณกำหนัดยินดีในความคิดนั้นนั่นแหละคือเพื่อนสองมันจะกลายเป็นตัวขึ้นมา เจ้าค่ะเพราะมีตัวตนขึ้นมาเลยถ้าเราไปยึดติดมันถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานอุปทานเนี่ยจึงมีความเป็นสภาวะขึ้นมา ทำให้พวกที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร multiple personality เป็นพวก split personality มีหลายคนอยู่ในคนเดียวนะ มีหลายบุคลิกในตัวของตัวเองคนเดียว คนหลายบุคลิกเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า multiple personality syndrome ใช่ค่ะ บางทีก็เป็นพวกหนึ่งบางทีก็เป็นพวกหนึ่งบางคนแบบจะมี 4-5 ร่างอยู่ในร่างเดียว ใช่ค่ะ นั่นก็เพราะว่าความยึดถือคือตัณหาใช่ไหมตัณหานี่คือความทยานอยากเนาะเรามีตัณหาควรอยากจะมีความยึดเข้าไปยึดปรุงแต่งว่าเนี่ยเป็นตัวตนหนึ่งของฉันอยู่ในนี ้ เป็นตัวตนหนึ่งของฉันอยู่ในนี้เป็นอีกตัวตนหนึ่งของฉันอยู่ในนี ้ ก็จะมีลักษณะว่าพระมิตรเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วนั้นจริงๆแล้วตัวความคิดคือถ้าเราไม่สามารถแยกแยะได้มันก็จะรวมประสานเป็นหนึ่งเป็นก้อนเป็นความทุกข์มีปัญหาขึ้นมา เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงแยกแยะออกให้แยกแยะออกให้ว่าความคิดนั้นก็คือความคิดนะวิตกวิจารสัญญาต ั วที่เข้าไปติดกับความคิดคือตัณหาวิญญาณคือการรับรู้คืออีกตัวหนึ่งจิตไม่มีอะไรจิตเนี่ยคือเป็นตัวที่ไปยึดถือสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นตัวตนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่องทางคือใจใจก็อันหนึ่งความคิดนึกที่เป็นธรรมารมณ์ก็อันหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนึกคือวิญญาณก็อันหนึ่งตัวที่เข้ามาเชื่อมไอ้สิ่งเหล่านี้ให้ติดกันคือตัณหาก็อันหนึ่ง เจ้าค่ะ พอเรารู้จักแยกแยะแล้วรู้จักแยกแยะแล้วใช่ไหมเห็นคอมโพเนนต์เห็นส่วนประกอบองค์ประกอบต่างๆแล้วเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อตัณหาต้องละนะสติอ๋อสติต้องทำให้มากนะความคิดเหรออันนี้ต้องเข้าใจมันนะว่าดีก็มีไม่ดีก็มีอย่างเงี้ยแล้วทำหน้าที่ที่ต่างกันในแต่ละส่วนละส่วนที่แยกแยกออกมาแล้วนั่นโอ้นี่แบบดีมากดีมากก็จะสามารถทำอริยสัจสี่เสร็จปุ๊บเอางั้นช่วยก็ละตัณหาสิความคิดมีก็มีไปไม่มีปัญหาความคิดที่มันจะดึงบานในทางที่ไม่ดีก็จะละได้เพราะว่าเราละตัณหาคืออย่างบางทีตัณหาเนี่ยเรามีความคิดดีๆอยู่โอเคเนาะเรามีความคิดดีๆอยู่เสร็จปุ๊บตัณหาบางทีมันดึงความชั่วมาได ้ ดึงมาแบบดึงความคิดที่ไม่ดีมาด้วยได้ เข้ามาใช่ค่ะ แต่ด้วยว่าถ้าเราละตัณหาได้แล้วบางทีอาจจะมีความคิดชั่วๆผ่านมาเราละได้ยิ่งในกลับไปเมื่อสักครู่คือยิ่งถ้าเรามีความคิดชั่วๆปุ๊บตัณหามันยิ่งจะดึงพวกมันมากขึ้น ค่ะ โอเคนี่จึงสำคัญมากตัณหาคือเพื่อนสองตัณหาไม่ใช่อย่างเดียวกันกับความคิดความคิดคือวิตกวิจารเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งต ั ณหาก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดก็เป็นอย่างหนึ่งต ั วที่จะมาแยกแยะความคิดผู้เข้าไปรู้ความคิดคือวิญญาณใจจิตนี่คือสติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งพัฒนาได้ทำหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละข้อละข้อเราก็จะประสบความสำเร็จได้นั่นเอง เจ้าค่ะ ส าธุเจ้าค่ะพอฟังพระพุทธองค์แยกแยะแบบนี้เนี่ยทำให้เรามองเห็นทางสว่างเลยนะเจ้าค่ะแยกได้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีตัวไหนควรทำตัวไหนควรละนะเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะจะเป็นคำถามที่ถามว่าศรัทธากับสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันไหนจะมาก่อนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะศรัทธากับสัมมาทิฏฐิเจ้าค่ะ อยู่ที่ว่าเป็นคนประเภทไหนถ้าเป็นคนประเภททิฏฐิปัตในความเห็นของพระอาจารย์คิดว่าสัมมาทิฏฐิมาก่อนถ้าเป็นคนประเภทศรัทธาวิมุตติหรือศรัทธานุสารีพวกนี้ศรัทธามาก่อนหมายความว่าไงคือคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านคุยกันเราพระสาวกที่ชั้นเลิศเนี่ยนะท่านคุยกันว่าในบรรดาคนที่จะเข้ามาสู่ทางธรรมะเนี่ยธรรมดาคนที่เข้ามาสู่ทางธรรมะเนี่ยคนแบบไหนที่จะผลิตคือจะพูดภาษาบ้านเราแล้วกันนะเอาพูดภาษาแบบง่ายๆก็จะง่ายๆคือว่า เจ้าค่ะ คุณจะผลิตพระอาหารหันต์ออกมาสักรูปหนึ่งเนี่ยวัตถุดิบอันไหนมันจะดี เจ้าค่ะ เอาวัตถุดิบประเภทศรัทธามานำก่อนดีไหมหรือเอาประเภทที่ทิฏฐินำมาก่อนดีไหมหรือประเภทที่เห็นความจริงในกายหรือประเภทที่พ้นได้ด้วยวิมุตติพ้นได้ด้วยศรัทธามันก็จะมี5ประเภทเนาะศร ั ทธานุสารีธรรมานุสารีกายสักขีทิฏฐิปัตแล้วก็สัทธาวิมุตติจะมี5ประเภทนี่คือประเภทคนที่จะเข้ามาสู่ในทางธรรมะคือโสดาบัน เจ้าค่ะ โสดาปัตติมรรคนี่แหละไม่ต้องเอาสูงไม่ต้องเอาผลเอามรรคพอ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าคุณเข้ามาทางมรรคปุ๊บโส สุดท้ายของทางมรรคแปดเนี่ยคืออรหันต์เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงว่าคุณจะหลุดไปถึงอรหันต์โผล่ออกมาเป็นผลสุกงอมหวานได้เอาแบบไหนมาอันนี้คือพูดแบบภาษาบ้านๆเราเนี่ยนะคุณจะแบบไหนมาโอ้บางคนก็บอกว่าต้องแบบศรัทธาสิบางคนก็บอกว่าแบบปัญญาสิแบบนั้นแบบนี้สิมันก็เลยไม่ลงกันเอางั้นก็ไปถามพระพุทธเจ้าดูท่านว่าไง ใช่ค่ะ โอเคท่านก็บอกว่าโอ้อย่างนี้พยากรณ์โดยส่วนเดียวยากเพราะบางทีคนที่มีศรัทธานำมาก่อนเป็นพวกศรัทธาวิมุตติหรือศรัทธานุสารีเนี่ยเขาปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปได้อนาคามีอย่างนี้เป็นต้นแต่ในขณะที่พวกที่กายสกีเนี่ยเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนี่นะ เจ้าค่ะ หรือกลับกันก็มีบางทีพวกที่ทิฏฐิปาฏปฏิบัติไปปฏิบัติไปได้อนาคามีแล้วแต่พวกที่เป็นศรัทธานุสารีหรือศรัทธาวิมุตติเพราะไปได้อรหันต์แล้วเพราะมันจึงบอกได้ยากว่าอันไหนจะดีกว่ากันอันนี้คือในแง่ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีโอเคเนาะ ท ีนี้ก็เหมือนกันน่ะตรงจุดเนี้ยพระอาจารย์คิดว่าคนที่เขาเข้ามาสู่ทางธรรมเข้ามาสู่ตามทางคุณเห็นทางธรรมได้คุณมารู้สึกว่าไอ้ธรรมะนี่มันน่าฟังนะมันฟังแล้วมันม่วนชื่นมากกว่าดนตรีหรือว่าเราเรื่องตื่นมาแล้วเห็นอะไรมันไม่ค่อยเที่ยงนะโลกนี้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ที่คุณมานึกคิดอย่างนี้ได้คุณปรารภเหตุอะไรบางคนก็จะโอ้เห็นครูบาอาจารย์อย่างกรณีหลวงพ่ออย่างเงี้ยนะหลวงพ่อดร.สนั่นอาจารย์ของว่าพระอาจารย์เนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆอายุ13-14คุณตาถามว่าลูกบวชไหมคุณตาถามท่านบอกบวชครับ อ ้าวก็คือเห็นผ้าเหลืองเนี่ยมันก็ศรัทธาเลยไงเข้าใจไหม อ๋อจ ะมาเข้าใจว่าอะไรไม่เจี้ยงอะไรเป็นหน้าตาไม่ยังคือแบบยังเด็กอยู่12-13แต่ว่าให้บวชให้เข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์นี่ชอบเพราะท่านมีศรัทธาอันนี้คือศรัทธานะแต่ว่ากรณีพระมหาไพบูลย์นี่ไปวัดก็สมัยเด็กก็งานวัดนี่ก็แค่นี้แหละแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชจะอะไรจนโตมาแล้วนั่นแหละเจอความทุกข์ต่างๆนานาเรื่องราวนั่นนี่เรามาอ่านพระไตรปิฎกดีกว่านะมันเป็นยังไงทำความเข้าใจจุดนี้เหรอนั่นนี่ก็ถึงค่อยๆปรับทิฏฐิมาได้พอปรับทิฏฐิมาแล้วเจอครูบาอาจารย์เรามีศรัทธาศรัทธามาทีหลังเอาเรื่องปัญญาเรื่องสมาธิทิฏฐิมาก่อนเพราะมันแล้วแต่คนเพราะในเมื่อแล้วแต่คนเนี่ยก็จึงมาลงล็อกกับไอ้ห้าข้อที่ว่าคนที่เข้ามาสู่ทางธรรมว่าเราเป็นแบบไหนอย่างหลายๆท่านผู้ฟังที่ส่งจดหมายมาแบ่งปันบ้างเขียนมาเป็นข้อความทางที่เว็บไซต์บ้างหรือว่าแบ่งปันมาทางแฟนเพจบ้างเนี่ยบางท่านเนี่ยก็ด้วยเห็นความทุกข์ที่ว่าเจอบางท่านก็ได้ยินเสียงแล้วก็ศรัทธาแล้วฟังไปมันใช้งานได้ก็เริ่มจากศรัทธาแล้วก็จึงมีปัญญาแล้วก็จะมีปัญญาตามมาใช่ไหมบางคนก็เริ่มจากว่าเอ้ยงั้นฟังเข้าท่าดีไหนฟังไปเกิดศรัทธามีปัญญาแล้วก็เกิดศรัทธามาซึ่งทั้งสองอย่างมันต้องไปด้วยกันศรัทธาและปัญญาเนาะคือหนึ่งในอินทรีย์ห้าสองในอินทรีย์ห้าอย่างเนาะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วปัญญากับศรัทธาเนี่ยต้องไปด้วยกันบางคนก็เอาปัญญานำบางคนก็เอาศรัทธานำสมาธิกับวิริยะคือความเพียรก็ต้องไปด้วยกันแล้วถ้าอันใดอันหนึ่งมากเกินไปมันก็จะฟุ้งซ่านถ้าเป็นวิริยะถ้าอันใดหนึ่งมากเกินไปมันก็จะเป็นเกียรติคร้านถ้าเป็นสมาธิแต่สติเนี่ยต้องมีตลอดเพราะฉะนั้นในคำถามที่ว่าศรัทธากับสมาธิติอันไหนมาก่อนก็อยู่ที่ว่าเป็นประเภทไหนถ้าเป็นศรัทธาวิมุตติศรัทธานุสารีอันนี้ศรัทธามาก่อนถ้าเป็นกายสกีทิฏฐิปาฏหรือธรรมานุสารีอันนี้สมาธิถิ่นต้องมาก่อน เจ้าค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีทั้งสองอย่างประกอบกันไปถึงจะ เจ้าค่ะ เขาเรียกว่าไม่หลุดคือถ้าศรัทธามากเกินศรัทธามากเกินปัญญาใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นความงมงายบ้างความยึดติดในตัวบุคคลบ้างหรือศรัทธาหัวเต่าบ้างอ้อนวอนขอร้องอย่างเดียวแบบนี ้ นี่คือศรัทธาเกินไปหรือถ้าปัญญาเกินกำลังของสติเกินกำลังของศรัทธาส่วนที่เกินมานั่นคือตัณหาที่เจาะมาในรูปของยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านลบหลู่คนอื่นคิดว่าตัวเองเก่งคนอื่นไม่ดีเท่าแบบนี ้ ก็ไม่ดีก็ต้องไปด้วยกัน เจ้าค่ะ โอเคเ ดี๋ยวบ้างอันนี้ก็ขึ้น แล้วแต่บุคคลไปถูกไหมเจ้าคะแล้วแต่บุคคลแล้วก็โยมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของการสั่งสมบารมีหรือความเชื่อศรัทธาที่มีเดิมๆมาด้วยในการที่จะเข้าถึงพระธรรมแตกต่างกันไปนะเจ้าคะพระเจ้าค่ะ ใช่ๆทีนี้อย่างในกรณีถ้าเราดูเรื่องของมรรคเนี่ยนะ เ รื่องของอริยมรรคมีองค์8ท่านเอาสัมมาทิฏฐิมาก่อนโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้พอเรามาดูเรื่องของไตรสิกขาท่านเอาศีลมาก่อนโอเคนะคุณจะมีศีลได้คุณต้องมีศรัทธาคุณจะมีศีลได้คุณต้องมีศรัทธา เจ้าค ่ ะ แต่ในมรรค8คุณเอาศรัทธาแล้วขอไปคุณเอาพระพุทธเจ้าเอาสัมมาทิฏฐิมาก่อนเข้าใจไหมสัมมาทิฏฐิมาก่อนคือเอาปัญญามาก่อนปัญญาสมาธิศีลในขณะที่ไตรสิกขาทั้งศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าเป็นคำถามที่ดีที่ว่ารู้จักสังเกตถึงว่าศรัทธาหรือปัญญาไหนมาก่อนกันก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าท่านพูดไปทั้งสองอย่าง เรา ก็อยู่ด้วยเป็นคนประเภทไหนทีนี้บางทีบางคนเป็นอย่างนี้ว่าพอเราปฏิบัติไปปัญญาเรามากขึ้นมากขึ้นบางทีรู้สึกว่าศรัทธาเนี่ยมันอ่อนก็จะหมายศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เป็น next level อ่ะคือบางทีเราจะให้ขึ้นไปสู่ระดับขึ้นต่อไปได้มันเหมือนตันบางทีเราปฏิบัติไปมันเหมือน stagnant มันเหมือนตันอยู่กับที ่เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย นั่นแหละนั่นแหละ เพราะนั้นเราจะให้มันขึ้นต่อไปได้เนี่ยศรัทธาจะเป็นตัวที่แบบก้าวกระโดดขึ้นไปได้ให้เพิ่มขึ้นไปได้หรือถ้าคุณมีปัญญาสูงคุณใช้ปัญญาเนี่ยเป็นในการเพิ่มศรัทธาได้มันปรับกันได ้เจ้าค่ะ ปรับอย่างไรอย่างเช่นว่าตัวพระอาจารย์นี่คิดว่าตอนบวชมาแรกๆนี่ศรัทธาไม่เต็มร้อยศรัทธาไม่เต็มร้อยคิดว่าโอ้ยเราจะอยู่ได้ไหมเราจะเป็นยังไงศรัทธาเราไม่เต็มร้อยเราก็เอาปัญญาเนี่ยมาเพิ่มศรัทธาโดยการที่ว่าศึกษาเรื่องของประวัติครูบาอาจารย์ประวัติพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกโอ้โหทำปานนี้เลยเนี่ยเป็นไหมที่แบบทำปานนี้เลยเนี่ยมีความคิดแบบเนี้ยมันจะเป็นไปได้เหรอแบบสละเนื้อหัวใจสละดวงตาครูบาอาจารย์ทุ่มเทไปอยู่ป่าอยู่เขาหรือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โอ้มันปานนี้เลยเนี่ย กี่วัน อ่าอย่างเงี้ย คิดไปในลักษณะเนี้ยโดยเอาแบบความขยันบ้างอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างปุ๊บศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นมาศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นมาในขณะที่บางคนเอาศรัทธาเพิ่มปัญญาศรัทธาเพิ่มปัญญายังไงเอาศรัทธาคุณก็ทำความเพียรดิคุณมีความมั่นใจคุณมีความเลื่อมใสแล้วก็ทำให้มันเห็นตามความเป็นจริงเพิ่มกำลังสมาธิเพิ่มกำลังปัญญาขึ้นมาก็ปรับได ้ ปรับกันแล้วนี่มันก็จะทำให้ขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นเข้าใจไหมสมาธิกับความเพียรก็ขึ้นตามไปอินทรีย์5พอแก่กล้าพออินทรีย์5แก่กล้าปุ๊บก็จะทำการบรรลุธรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ไหวได้เร็ว เจ้าค่ะ ก็ต้องไปด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นเอง เจ้าค่ะ okay. สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยซึ่งโยมคิดว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาเนี่ยก็คงจะเห็นทางแล้วล่ะว่าท่านอ่อนอะไรคงจะรู้ตัวแล้วก็คงจะแก้ไขกันต่อไปนะคะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญฉันทะเจ้าค่ะบอกว่าเบิร์นเอาท์นี่คือเจริญฉันทะเจริญอิทธิบาท4จนล้นกลับกลายเป็นตัณหาเหยียบเส้นแบ่งของมรรคแต่ไม่ถึงกับออกนอกมรรคเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย ์ลักษณะที่เขาพูดถึงคำว่าเบิร์นเอาท์ก็คือแบบว่าหมดกำลังใจใช่ไหมคุณตาใจในที่คำที่เขาหมายถึงทั่วๆไปเนี่ยน ะ ว่าหมดกำลังใจท้อแท้อ่อนแอ คือเหมือนกับมันตันนะไม่รู้จะทำยังไงต่ออะไรอย่าง เ ง ี้ ย แบบนี้ ท้อถอยไปเจ้าค ่ ะ ท้อถอยไปเนี่ยเป็นลักษณะที่ความเพียรมันย่อหย่อนความเพียรย่อหย่อนที่ความเพียรย่อหย่อนเนี่ยคือหมดกำลังใจลักษณะของท่านพระโสดาเลยท่านพระโสดาท่านพระโสดาเนี่ยก็คือทำความเพียรมากจนว่าเดินจงกรมอ่ะจนเท้าแตกทางจงกรมเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดจนเหมือนที่ฆ่าโคแต่ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เบิร์นเอาท์ไม่ไหวแล้วชาตินี้เราจะคงไม่ไหว ท้อแล้ว ไม่ไหว ท้อแล้วไม่ไหวแล้วจะ กลัวฝ่าเท้าเปิดออกมาอย่างเงี้ยคุณใจมีขนขึ้นที่ฝ่าเท้าของท่านพ่อนี่บอกว่าคือท่านเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมากเป็นสุคุมารชาติ เกิดมาเนี่ยไม่ต้องทำงานอะไรมือเท้าเนี่ยมีขนที่มือที่เท้าฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นไปได้ไงพระเจ้าพิมพิสารก็เลยเรียกตัวเข้าเฝ้าพ่อก็เลยบอกว่าลูกเวลาไปเฝ้าพระราชาเนี่ยเอาเท้าให้พระราชาดูใหญ่อย่ายื่นไปงี้นะให้แบะออกงี้ให้นั่งกัสมาที่เราแบะออกงี้ให้พระราชามีอำนาจมากเราต้องระวังก็เลยเอาให้ดูพระพุทธเจ้าพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็โอ้ประหลาดใจมากไม่น่าจะมีเกิดขึ้นเลยเจ้าเกิดมาดีแล้วเอางี้มาถึงที่นี่แล้วพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเขาคิดจะกูไปฟังเทศแล้วกันก็เลยส่งให้โสนะเป็นโสนะที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยไปฟังเทศพระพุทธเจ้าฟังเสร็จปุ๊บโอ้มีศรัทธาออกบวชออกบวชแล้วก็ทำความเพียรใช่ปะทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมมากจนเท้าแตกก็คือเจริญฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอิทธิบาท4เต็มที่ฉันต้องบรรลุธรรมให้ได้อุตส่าห์สละทรัพย์สมบัติหลาย80โกยออกบวชแล้วต้องบรรลุธรรมโอเ ค ก็เลยพยายามที่จะทำให้มันดีเต็มที่แต่ไม่สำเร็จเบิร์นเอาเบิร์นเอาซึ่งเบิร์นเอาเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างคือถ้ากรณีทั่วไปนะคุณเดชัยเช่นว่าคุณต้องการปลดหนี้หรือคุณต้องการลดน้ำหนักหรือคุณต้องการเลื่อนตำแหน่งหรือคุณต้องการทำความสำเร็จอย่างใดหนึ่งเสร็จปุ๊บไปถึงจุดนั้นพัวแล้วเนี่ยบางทีมันเบิร์นเอาท์ได้แล้วนะแต่ดีกลับนี่หมายความว่าคุณลด10โลใช่ไหมล่ ะ พอได้เสร็จปุ๊บมันดีกลับมาเนี่ยโยโย่กลับมาเพิ่มอีกนี่คือเบิร์นเอาท์แบบนี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าคุณปล่อยตัวปล่อยใจอย่างเงี้ยหรือว่าคุณพยายามทำปลดหนี้เอาปลดหนี้ได้แล้วโหนี่ยัง10ล้านปลดได้ทำไปทำมาเสร็จปุ๊บเบิร์นเอาท์ไม่มีวินัยการเงินดีกลับเป็นหนี้เยอะกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยก็ตรงนี้คือลักษณะที่ว่าเบิร์นเอาท์ใช่ไหมถามว่าทำไมถึงมีความแบบนี้คือทั้งสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามก็แบบท้อแท้อ่อนแอได้เนอะนี่คือพูดถึงกรณีทั่วๆไปนะที่ว่ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คำถามก็คือว่าลักษณะที่เบิร์นเอาท์เนี่ยคือความเพียรมันย่อหย่อนไม่ได้ทรงไว้ได้อยู่เหมือนเดิมเต็มที ่ค่ะ โอเคถ้ามากเกินไปก็ฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปก็เกียจคร้านลักษณะของท่านพระโสดาเนี่ยเป็นเบิร์นเอาท์แบบที่ว่าเป็นฟุ้งซ่านคือเร่งความเพียรมากเกินไปคือเบิร์นเอาท์แบบขี้เกียจท้อถอยจิตแบบเหมือนไฟมันจะดับอยู่แล้วอย่างนี้ก็มีนะหรือเบิร์นเอาท์ในลักษณะที่แบบบ้าบอเป็นเรื่องใหม่ไปแบบนั้นก็มีก็คือความเพียรที่มากเกินไปหรือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป จ ้ ะค่ะ ก็ต้องปรับจุดนี้จะปรับความเพียรมันกลับมาตรงจุดที่ว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญของการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยคุณใจที่ว่าพูดถึงฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาโอเคนะอันนี้คิดว่าหลายคนก็ท่องได้ด้วยซ้ำแต่ว่าการเจริญอิทธิบาท4ที่ถูกต้องเนี่ยท่านพูดถึงทำเครื่องปรุงแต่งทำเครื่องปรุงแต่งจุดใดจุดหนึ่งทำเครื่องปรุงแต่งในที่นี้เรากำลังพูดถึงว่าเช่นถ้าคุณต้องการปลดหนี้คุณก็ใส่ยอดเงินลงไปถ้าคุณต้องการเลื่อนตำแหน่งคุณก็ใส่ตำแหน่งลงไปค ุ ณต ้ องเรื่องอะไรใส่ลงไปสักอย่างหนึ่งคือโครงการหรือโปรเจกต์หรือเป้าหมายหรือในอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีของท่านพระโสดานี่คือบรรลุเป็นพระอรหันต์คุณใส่ตัวแปร x ลงไปในตัวแปร x เนี่ยคุณจะต้องเจริญฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาโดยอาศัยทำเครื่องปรุงแต่งเนี่ยแล้วมีสมาธิอาศัยสมาธิมีฉันทะเป็นประธานกิจอาศัยสมาธิมีวิริยะเป็นประธานกิจอาศัยสมาธิมีจิตตาอาศัยสมาธิมีวิมังสาต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวที่จะล็อกหมายความว่ามันไม่ใช่ล็อกคือแบบรอร้อยมันทรงกันอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ ต้องมีสมาธิประกอบในทุกตัว ประกอบอยู่ด้วยถ้าสมาธิเราอ่อนปึ้งก็จะทำให้มันเบิร์นเอาท์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ค่ะ ไม่เบิร์นเอาท์ไปขี้เกียจก็เบิร์นเอาท์แบบฟุ้งซ่านต่อให้ได้แล้วก็รักษาอยู่ไม่ได้คือบางทีบางคนคิดว่าเออฉันสำเร็จแล้วฉันก็ปล่อยตัวตามสบายคิดว่าฉันสำเร็จแล้วฉันก็มานั่งเจี๊ยเต้แล้วก็ควายห้างกระดิกขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่งั้นคุณก็ต้องมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปรับเอาให้เหมาะสมเพราะนั้นกรณีของท่านพระโสดานั้นเนี่ยคือเพียรเต็มที่แล้วเบิร์นเอาท์แล้วก็แบบฟุ้งซ่านเพราะว่าคุณทำเต็มที่แต่คุณไม่ได้สมาธิเลยความเพียรที่เกินไปเนี่ย ไม่ได้ทำให้จิตสงบได้มันก็จึงไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันก็จึงแบบว่าเหมือนคนที่พยายามที่จะไปให้ถึงแต่มันไม่ถึงสักทีก็ใช่ไหมแต่ประเด็นที่สำคัญคือถ้าคุณมีสมาธิ ก็เลยท้อถอย ก็เลยท้อถอยแล้วถ้าคุณมีสมาธิตอนนั้นเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเราสำเร็จตอนนี้กรณีของคนที่ต้องการลดน้ำหนักเงี้ยเป็นต้นเนี่ย ค่ะ เราคิดว่าฉันต้องออกกำลังกายแล้วก็ฉันต้องลดอาหารฉันก็ต้องกินอาหารแต่ประเภทนี้อาหารประเภทนั้นกินไม่ได้แล้วก็จะต้องรอให้ถึงวันที่ฉันลดน้ำหนักได้ตามเป้าก่อนที่จะสำเร็จเนี่ยเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราแบบพอใจเราชนะตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปรอถึงจุดนั้นเราก็จะชนะไม่ต้องไปรอถึงว่าฉันลดได้ที่สิบโลฉันจะชนะโน้คุณเอาชนะตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่คุณเอาอาหารเข้าปากตั้งแต่ตอนที่คุณลุกขึ้นไปวิ่งตั้งแต่ตอนที่คุณลุกขึ้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยถ้าคุณทำได้คุณชนะเลยก็จะไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันจะมีได้เนี่ยคุณต้องมีสมาธิหล่อเลี้ยงหัวใจ อ ๋อใช่เป็นเหมือนอาหารของจิตใจของเราให้รู้สึกว่าเออฉันก็ทำได้นะปุ๊บมันจะไม่รู้สึกเบิร์นเอาท์ไม่ว่าเคสไหนๆจะไม่ขี้เกียจแล้วก็จะไม่แบบรู้สึกมันหนักเกินไปเป็นแบกภาระมากเกินไปเพราะคุณมีสมาธิหล่อเลี้ยงให้ได ้ สมาธิเนี่ยแล้วก็บางคนก็จะมีความเข้าใจแบบนี้ด้วยคุณจะว่าสมาธิเนี่ยหมายถึงคุณจะต้องมานั่งแล้วก็แบบหลับตาแล้วก็ต้องแบบไม่คิดอะไรเลยอะไรเงี้ยนะ no อันนี้คือเราพูดถึงว่าจิตที่เป็นอารมณ์เดียวจิตที่คุณจะแบบว่าไม่แสสายคิดเรื่องบ้าบอที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าเอาถ้าคนที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็คุณก็กินอะไรก็ enjoy eating ไปหมดกินไปหมดไม่ได้จะระมัดระวังอะไรได้เลยเนี่ยอันนี้คือจิตไม่เป็นสมาธิแล้วเพราะอะไรคุณฟุ้งซ่านไปตามอาหารเห็นนั่นได้กลิ่นนั่นนี่อันนี้ก็อร่อยหมดอย่างเงี้ยอันนี้คือจิตไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าบอกว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ปุ๊บแล้วก็มีสติสัมปชัญญะเห็นเวทนาในขณะที่คุณรับประทานอาหารรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อมัวเมาอันนี้จิตเป็นสมาธินะแต่จะต้องคิดว่าต้องกินอะไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณก็คิดอยู่ไม่มีปัญหาแต่ไม่ได้คิดไปในทางการไม่ได้คิดไปในทางพยาบาทไม่ได้คิดไปในทางเบียดเบียนอันนี้คุณคิดได้แล้วก็ทำจิตให้มันเป็นอารมณ์เดียวเข้ากันในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมต่างๆคำว่าสมาธินี่คืออะไรต่างๆที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันเข้ากันเป็นหนึ่งเข้ากันเป็นความคิดนี้ก็เข้ากับสตินี้ได้เอาถ้าจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบไอ้ที่มันเข้ากันไม่ได้อะเช่นว่าฟุ้งซ่านกับคิดเรื่องหลีกออกจากกามอย่างเงี้ยมันเข้ากันไม่ได ้ คุณจะคิดเรื่องหลีกออกจากกามคุณจะคิดเรื่องไม่พยาบาทแต่คุณมีความฟุ้งซ่านอยู่ด้วยเนี่ยไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะไม่เข้ากันไม่ได้คือนิวรณ์เนี่ยนะมันไม่เข้ากันกับสมาธิถ้าคุณมีนิวรณ์อย่างใดอันหนึ่งมันก็จะไม่ใจของเรามันไม่เป็นอารมณ์อันเดียวสมาธิไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องเอานิวรณ์ไปนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านนิวรณ์คือความขี้เกียจขี้คร้านทีนมิทะคือความอยากในทางกามกามฉันทะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญว่ากามฉันทะเนี่ยซึ่งนี่เป็นข้อกับดักของคนที่จริญที่บาทสีแล้วก็พวกที่มักจะนึกเขาเรียกว่า visualization เนี่ยนึกถึงว่าฉันต้องสำเร็จนะฉันต้องตามเป้าหมายนะตัวนี้พระอาจารย์ก็พูดไปครั้งหนึ่งในช่วงสมการชีวิตเนี่ยพูดถึงว่ากับดักของความอยากในทางการความคิดในทางการนี่เช่นมาคุณต้องการซื้อรถคุณต้องการได้เลื่อนตำแหน่งคุณต้องการเงินทองคุณต้องการบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็คิดอยู่แต่เรื่องพวกนี้ความคิดเนี้ยแล้วถ้าเรายินดีพอใจในสิ่งนั้นตุ้มเลยคุณพลาดเลยพลาดนี่คือหมายว่ามันเหมือนเกี่ยวเหยื่อไปแล้วนะจิตใจของเรามันจะให้นี่คือการมัชฌันตาละแล้วจิตใจเราจะมาทรงสมาธิแล้วให้มีอิทธิบาท4สมบูรณ์โดยไม่เบิร์นเอาท์เนี่ยมันจะยากมันจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกออกใช่ป่ะคลี่ออกเสร็จปุ๊บความรู้จักแยกนี่คือสติแต่ละทำหน้าที่แต่ละอันให้ถูกอันไหนต้องเจริญให้มากอันไหนต้องละอันไหนต้องทำความเข้าใจแยกออกเสร็จปุ๊บเราอันนี้มาปรับแต่งให้ดีพอมันเข้ากันรวมกันเป็นหนึ่งอันเดียวได้นั่นคือสมาธิละก็จะทำงานของเราไปได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ถามมาบอกว่าการตั้งทิฏฐิอย่างไรหนอจึงทำให้คนหรือสัตว์เนี่ยมีคติบ้างก็ไปสุคติบ้างก็ไปทุคติบ้างไปสวรรค์บ้างก็ไปพรหมบ้างก็จะไปมุ่งมั่นสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะต้องตั้งทิฏฐิอย่างไรเจ้าค่ะ เป็นลักษณะอย่างนี้ว่า จิตใจเนี่ยมันก็เป็นแค่แดน2แดนกุศลหรืออกุศลเอาอันนี้เอาง่ายๆเนาะกุศลหรืออกุศลถ้าเราคิดเรื่องอกุศลคือเรื่องอกุศลนี่หมายความว่าคิดเบียดเบียนคิดให้ไม่พอใจคนนั้นคิดจะแกล้งมันคิดจะเป็นประเภทเนี้ยโอเคนะคิดขโมยอย่างเงี้ยพอด้วยความคิดแบบเนี้ยเราจิตใจของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในสภาวะที่จะเป็นแบบนั้น ใช่ค่ะ โอเคนะถ้าจากกายนี้ไปกายใหม่ที่จะได้ก็จะไปอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้น ใช่ค่ะ เพราะเราคิดเรื่องที่เป็นทุกข์เรื่องที่มีปัญหาเช่นอะไรบ้างเช่นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็จะมีธรรมดาที่เขาจะเบียดเบียนกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าการช่วยเหลืออะไรก็มีน้อยหรือถ้าเบียดเบียนกันมากหนักไปกว่านั้นก็สัตว์นรกหรือถ้าคิดอิจฉาริษยาเกิดเป็นอสุรกายเป็นเปรตอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามีทิฏฐิความเห็นความเข้าใจตั้งจิตไว้เป็นแบบนั้นทีนี้หมายถึงสมมติว่าเราตั้งจิตของเราไว้ในลักษณะที่ว่าคิดแต่เรื่องที่แบบมีการแบ่งปันคิดที่จะรักษาศีลได้คิดที่จะช่วยเหลือกันคิดที่จะมีความเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีอย่างเงี้ยนะคุณก็จะมีสภาวะที่มันจะมีสภาพแบบนั้นเช่นมนุษย์ที่เขาจะช่วยเหลือกันเทวดาพรหมพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมแบบนั้นทีนี้คำถามก็คือว่าลักษณะที่เราคิดเนี่ยมันคือวิตกวิจารความคิดใช่ป่ะใต้ลงไปกว่านั้นเนี่ยคือทิฏฐิคือความเชื่อโอเคนะความเชื่อความเห็นถ้าเราเชื่อว่าในกรณีคนที่เขาจะมาคิดแต่เรื่องไม่ดีได้เนี่ยนะเขาก็เชื่อว่าบุญไม่มีบาปไม่มีก็จะมีทิฏฐิความเห็นแบบนี ้ ชาตินี้ชาติหน้าอะไรไม่ต้องพูดถึงไม่ ม ีพ่อแม่อะไรไม่มีเทวดาอะไรไม่มีไม่ต้องพูดคือถ้าเขามีความเชื่อแบบนี้แนวโน้มที่เขาจะคิดไปก็จะคิดไปในทางที่เป็นอกุศลโอเคป่ะทีนี้ทิฏฐิความเห็นที่ถ้าในทางตรงข้ามก็มีความเชื่อว่าบุญมีบาปมีนะกรรมดีมีกรรมชั่วมีผลของมันมีนะทำดีได้ดีให้ผลทำชั่วได้ชั่วให้ผลพ่อมีแม่มีสวรรค์มีนรกมีพระพุทธเจ้ามีเสร็จปุ๊บเนี่ยไอความคิดการพูดหรือการกระทำอะไรที่มันจะน้อมไปในทางที่จะเป็นกุศลมากกว่าเป็นเราตั้งทิฏฐิ กุศลส่วนใหญ่ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ ค ่ ะ ทีนี้คำถามต่อมาที่ท่านผู้ถามถามมาในที่นี้คือว่าทิฏฐินี้จะตั้งความปรารถนาไว้แต่ภพชาติใดสามารถเปลี่ยนเป็นอื่นได้หรือไม่แล้วจะรู้หรือไม่ว่าเราตั้งไว้อย่างไรเราจะสอดคล้องกับการปฏิบัติได้หรือเปล่าอย่างไรคือเรามาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยคุณใจอันนี้เราทำมาดีแล้ว จ้าค่ะมีบุญแล้วนะเนี่ยเกิดมาเป็นคน ใช่ใช่ พบพระพุทธศาสนาด้วย ใช่ไม่งั้นเราจะมานั่งชิวๆเย็นๆเนี่ยไม่ได้ไม่มีอ่ะที่คุณจะมารูด Facebook แล้วก็ขึ้นลงดูอะไรต่างๆคุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้งั้นนะเอาคือว่าถ้าลำพังคุณได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแน่นอนคุณต้องถูกส่งไปอยู่ชายแดนรบแน่นอนผู้หญิงก็ต้องเป็นพยาบาลทำกับข้าวผู้ชายก็ต้องออกแนวหน้าเด็กเหรออย่าหวังว่าจะได้อยู่เฉยๆเข้าโรงงานผลิตกระสุนไม่มีจะได้มาอยู่ชิวๆเพราะว่าไม่มีคำสอนไงมันก็มนุษย์เองก็ยังมีปัญหาเพราะนั้นเราอยู่ในที่นี้มาอยู่ตรงนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ได้ฟังข้อความนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าอาเทฟังไว้10ปีถัดไปโอ้ยเขาได้ฟังเนี่ยนี่คือคุณมาดีแล้วมาดีแล้วหรือว่าคลิปนี้มันจะอยู่ไปอีกร้อยปีคนร้อยปีข้างหน้าได้ฟังเนี่ยที่คุณยังได้ฟังนี่คือคุณยังดีแล้วแสดงว่าคุณตั้งไว้ดีมากแล้วคุณถึงได้ฟังเรื่องราวจะเป็นธรรมะแบบนี ้ เพราะฉะนั้นพอเราทำจุดนี้ได้ปุ๊บนี่คือแสดงว่าเราตั้งมาทิฏฐิ มาถูกทางแล้ว มาถูกทางแล้วทีนี้คำถามคือเราจะต่อยอดไปยังไงต่อยอดไปยังไงคือต่อยอดเข้าไปเนี่ยคือมีสัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปก็คือเหมือนกับคุณเห็นวันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอะเนาะทางที่ตนออกเนี่ยบางทีตอนมืดๆเราไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทิศอะไรแต่ว่าเวลามันมีแสงสีขาวหรือแสงสีทองที่ขอบฟ้าเราจะรู้นั่นทิศตะวันออกเราจะรู้แล้วว่าโอ้นั่นเนี่ยเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วเช่นเดียวกันคือแค่ว่าเราได้ยินเสียงธรรมะประกาศธรรมะไม่ว่าจะจากวิทยุจากสื่อแบบไหนก็แล้วแต่แล้วก็เวลาไหนก็แล้วแต่อันนั้นน่ะคือจิตใจของเราเนี่ยมัน มีสัมมาทิฏฐิแล้วสามารถที่จะทำสัมมามรรคข้ออื่นๆให้เจริญขึ้นมีมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นพอเราได้ยินได้ฟังเสร็จปุ๊บอ่ะในเราเริ่มมีสมาธิแล้วใช่ป่ะโอเคเราก็ทำให้เกิดสมาสังกัปปะบางทีความคิดนึกอะไรบางทีเราอาจจะยังไม่เรียบร้อยเต็มที่ 100% แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเอาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะทำได้ไหมสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทำได้ไหมต่อไปอีกสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเป็นสัมมัตตา10อย่างอันนี้คือต่อยอดไปให้มันได้ ท่านเปรียบเรื่อยๆถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค่ะ ใช่ท่านเปรียบไว้เหมือนคนฝึกม้าที่สามารถได้ม้าอาชาในพันธุ์ดีมาแล้วในตอนแรกเนี่ยฝึกให้รู้จักรับส่วนบังเหียนก่อนพอฝึกให้รู้จักรับส่วนบังเหียนแล้วก็ฝึกให้ใส่อานฝึกให้ใส่อานแล้วเขาก็ฝึกให้ยกให้ย่อให้ย่างให้กระโดดสี่ขาให้เอี้ยวรู้จักเอี้ยวตัวจนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกพื้นดินได้ให้รู้จักวิ่งไปแตะปลายกีบจนไม่เกิดเสียงให้รู้จักวิ่งภายหลังด้วยความเร็วให้รู้จักให้ลุยน้ำให้รู้จักอาการนิ่งให้รู้จักอาการอาชนะให้รู้จักอาการที่แบบทุกอย่างฝึกให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปฝึกให้ยิ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บฝึกต่อทั้งหมดนี่ให้ด้วยความเร็วและกำลังนี่เพราะฉะนั้นเรามาถึงจุดนี้ได้นี่ดีแล้วแล้วทำไงต่อให้มันดีเดินตามมรรคต่อมาตามทางเดิมเนี่ยมันดีแล้วแล้วทำให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยจะสามารถที่จะให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันก้าวหน้าได้ไอ้ที่ว่าคุณปรารถนาไว้แต่พบชาติใดเนี่ยชาตินี้เราตั้งความปรารถนาไว้อีกว่าเราจะต้องอยู่ในมรรคเนี่ยให้มันได้ให้มันดีปรารถนาให้มันเต็มที่เลย เนาะ เจ้าค่ะเ จ้าค่ะเจ้าค่ะคือเราตั้งความปรารถนาไว้อย่างไรในชาติที่แล้วเราไม่รู้แต่ว่าชาตินี้เราสามารถตั้งความปรารถนาแล้วก็มีความเพียรที่จะดำเนินไปตามมรรค8นี้ตลอดชีวิตของเราว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเรามีบุญเราก็จะได้เป็นโสดาปัตติผลแล้วก็อาจจะสูงขึ้นไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะจุดนี้ก็คือว่าที่ว่าเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่เนี่ยอันนี้เปลี่ยนแปลงได้แน่นอนทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยถ้าเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนเราก็อย่าไปคิดว่าฉันเนี่ยจะต้องให้ได้มันต้องได้บางทีมันก็ไม่ได้ถ้าเหตุมันไม่มีมันก็แล้วแต่เหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ความปรารถนาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เราอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจมากขนาดไหนแล้วที่สำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าคือถ้าบางคนรู้เขาก็รู้ไงเช่นกรณีของพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าชาติต่างๆเป็นโพธิสัตว์บางชาติก็รู้ว่าตัวเองตั้งความปรารถนาไว้โพธิสัตว์บางชาติก็ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งความปรารถนาไว้ก็ไม่รู้ทีนี้อย่างไรก็ตามต่อให้คุณรู้หรือไม่รู้เนี่ยคุณก็ควรต้องเดินตามทางมรรคต่อให้คุณนับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์หรือศาสนาซิกคุณก็ควรต้องเดินตามมรรคเพราะว่าเป็นทางที่มันไม่มีโทษนะมีแต่ประโยชน์และมีความสุขดีด้วย ใช่ค่ะดีทั้งกับตัวเองแล้วก็ดีทั้งกับคนที่อยู่รอบกายเราด้วยถูกไหมคะพระอาจารย์ ใช่ใช่ใช่ดีหมดทุกอย่างอันนี้ก็จะไปดีได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่ว่าจะถามได้ในวันนี้นะเจ้าค่ะโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าสมัยมากๆเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียกำลังเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นสนามของการแข่งขันหรือว่าการให้ข่าวอะไรต่างๆกันเนี่ยต่อสู้กันเยอะมากเลยในเชิงของการต่อสู้นั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของการต่อสู้กันทางด้านข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะเจ้าค่ะที่แน่นอนเราก็จะรู้เลยว่ามันมีเฟซนิวหรือว่าข่าวลวงหรือข่าวโกหกหรือข่าวที่สร้างขึ้นมาเยอะมากเลยท่านผู้ถามท่านนี้บอกว่าวิธีรับมือกับเฟซนิวตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์เมตตาแนะนำนิดนึงเจ้าค่ะว่าเราจะเอาหลักศาสนามาจับอย่างไรในการที่จะรับมือกับพวกเฟซนิวหรือข่าวลวงข่าวหลอกข่าวที่ไม่เป็นจริงนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในข้อนี้หลายๆคนก็จะยกหลายๆข้อมีหลักธรรมอยู่หลายข้อเลยบางก็จะยกข้อมูลในเกสาพุทธสูตรบ้างพูดถึงกัลละมะ10ข้ออย่างเงี้ยน ะ หรือมีธรรมะหมวดอื่นๆมีเมตตาบ้างอะไรต่างๆบ้างแต่ว่าคือหลักๆสำคัญมีข้อเดียวเป็นใจมีข้อเดียวคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการ การทำในใจโดยย่อแยบคาย ใช่ เจ้าค่ะ ต่อให้ไม่ใช่เฟคนิวต่อให้เป็นนิวส์ข่าวจริงๆเลยแบบเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆเลย แล้วก็ single source of information จริงๆเลยแล้วถ้าข่าวนั้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราโกรธไม่พอใจอันนี้ผิดอันนี้ผิดก็ข่าวนี้ฉันไม่พอใจแต่มันข่าวจริงข่าวนี้ฉันพอใจแต่มันข่าวจริงใช่ป่ะอันนี้คุณผิดคุณผิด อ๋อโอเค ต่อให้เป็นข่าวจริงนะเข้าใจไหมต่อให้เป็นข่าวจริงแล้วถ้าสมมติข่าวจริงนี่มาปุ๊บฉันมีราคามีความพอใจกำหนัดยินดีเกิดขึ้นนั่นน่ะผิด เจ้าค่ะ ต่อให้เป็นข่าวจริงนะแล้วฉันรู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันแย่มไม่ดีแล้วจะมีโทสะเกิดขึ้นใช่ป่ะ มีอารมณ์ขึ้นมาม ีอารมณ์ขึ้นมา ใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ควรไม่นี่คือตามหลักพุทธศาสนาน่ะตามหลักพุทธศาสนาท่านใช้คำว่าปรโตโคโสคือโฆษณาการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่น เจ้าค่ะ จริงหรือเท็จหรือไม่รู้ถ้ามีมาปึ้งเนี่ยแล้วเราอโยนิโสมนสิการทำในใจโดยไม่แยบคายปึ๊กก็จะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือการตั้งความเห็นในลักษณะที่ว่าไม่ใช่ว่าผิดหรอกแต่ว่ากิเลสมันเกิดต่อให้เป็นข่าวจริงใช่ไหมแล้วคุณอโยนิโสนะคือทำในใจโดยไม่แยบคายเราจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจถ้าเรามีความพอใจหรือไม่พอใจอันนั้นคุณรู้เลยว่าแบบคุณในนี้แล้วอโยนิโสมาแล้วถ้าคุณอโยนิโสมาแล้วแล้วคุณมีความพอใจไม่พอใจแล้วนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นใช่ไหมมิจฉาสัมมาทิฏฐินี่หมายถึงกิเลสมันเกิดหรือคุณกิเลสมันไม่เกิดนี่คือสำคัญแต่ถ้าปรโตโคโสมาใช่ไหมการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นจริงเท็จไม่รู้ต่อให้เท็จเอ้าแล้วทำในใจโดยแยบคายมีอยู่ในส่วนมนุษย์การเราจะไม่มีความเกลียดชังเราจะไม่มีความกำหนัดยินดีโอ้พอคุณไม่มีความกำหนัดยินดีไม่มีความเกลียดชังอันนั้นคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะว่าทิฏฐิความเห็นที่คุณตั้งไว้หรือสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณคิดมันไม่ได้มีกิเลสเกิดขึ้นพอมันไม่ได้มีกิเลสเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาสังกัปปะแต่มันก็ต้องมาจากสัมมาทิฏฐิไงแล้วจะเกิดสัมมาทิฏฐิได้ไงนะจริงสิต้องมีโยนิโสมนสิการการทำในใจโดยแยบคายต่อให้เป็นข่าวเท็จนะต่อให้เป็นข่าวจริงที่สำคัญคือบางคนอยู่พวกหนึ่งบางคนก็อีกพวกหนึ่งใช่ไหมสุดตรงสองข้างก็เรียกว่าอะไรซ้ายหรือขวา ใช่ป่ะ ซึ่งไม่ว่าจะฝ่ายไหนถ้ามีข่าวดีกับอีกฝ่ายหนึ่งต่อให้จริงแล้วเรารู้สึกไม่พอใจหรือมีข่าวดีกับฝ่ายเราแล้วข่าวจริงด้วยเรารู้สึกยินดีพอใจอันนั้นคุณอโยนิโสมนสิการคือแสดงว่าไม่ทำในใจหรือแยบคายเลยห่วยเลยแย่เลยไม่ดีเลยอันนี้ไม่ใช่ตามหลักพระพุทธศาสนาเลยข่าวจริงนะข่าวจริงแล้วไม่ต้องพูดถึงข่าวเท็จข่าวเท็จนี่ก็แย่พอกันโอเคเพราะหลักการสำคัญเนี่ยมันไม่ได้เฟกนิวส์หรือว่าแฟกต์หรือว่าข่าวจริงอะไรมันอยู่ที่ว่าตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวคุณมีโยนิโสมนสิการไหม ค่ะ อันนั้นยังสำคัญน้อยกว่าคือบางทีบางคนก็ไม่แล้วมันโยนิโสมนสิการยังไงนะเอาหมายว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิไหมอันนี้ยังไงนะก็กิเลสคุณเกิดเปล่า วัดกันตรงนี้เลยนะจ๊ะ วัดกันตรงนี้มันไหลมันตรงนี้ว่าถ้าคุณฟังข่าวอะไรแล้วรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือไม่เข้าใจอันนี้คือคุณมีมิจฉาทิฏฐิแสดงว่าคุณไม่มีโยนิโสมนสิการข่าวนั้นอาจจะเฟคข่าวนั้นอาจจะเรียลไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าเราฟังข่าวชิ้นใดชิ้นหนึ่งประตโกโสมาเสร็จปุ๊บแล้วฉันก็แบบไม่ได้จะพอใจไม่ได้จะเสียใจเห็นตามความเป็นจริงเหรอมันก็มีเหตุมีปัจจัยก็เป็นอย่างนี้แหละแสดงว่าคุณไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเบาบางใช่ไหมก็แสดงว่านั่นเป็นสัมมาเป็นสัมมาทิฏฐิเสร็จปุ๊บก็แสดงว่ามันก็ต้องมีโยนิโสมนสิการโอเคมีโยนิโสมนสิการบวกกับปรโตโคโสไม่ว่าจะเฟกจะเรียลอันนั้นดี อ ันนี้คือตามหลักพระพุทธศาสนานะตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บคำถามก็คือว่าฉันจะทำยังไงให้ฉันมีโยนิโสมนสิการ เจ้าค ่ ะสำค ั ญ อยู่ตรงนี้ ฟังละเจ้าค่ะ จะทำยังไงให้ฉันมีโยนิโสมนสิการ เจ้าค่ะ จุดก็คือว่าคุณต้องมีราคะโทสะโมหะหมายว่ากิเลสอะไรจะให้มันเกิดมันก็ต้องอย่าให้มันมีอ่ะเพราะงั้นคุณจะป้องกันตรงนี้มันก็ต้องมาที่สติ ค่ะ สติตัวเดียวเลยฟังเนี่ยสติลูกสติเรียกสติมาอย่างนี้นะพวกที่เป็นแม่เพจต่างๆเนี่ยคุณลงข่าวอะไรเนี่ยคุณต้องดึงสติลูกเพจด้วย มันถึงจะไปกันได้จะดีไม่ใช่ลงเขาเอามันลงเขาเอามันตัวคนลงเขาเองมันก็ไม่โยนิโสมนสิการแล้วใช่ไหมล่ ะ แล้วจะให้คนที่มาฟังดูจะโยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็จะยาก ค่ะ มันก็ถ้าช่วยกันได้มันก็ช่วยกันให้มันตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราเนี่ยเอาตัวเราก่อน จ้ะค่ะ เราตัวเราเนี่ยเราให้ตั้งสติไว้ให้ดีในการรับฟังข่าวไม่ว่าจะจริงจะเท็จจะจากคนที่เรารักจากคนที่เราไม่รักจากคนที่เกลียดเราหรือจากคนที่รักเราก็ถ้ามีสติแล้วเราก็มีจิตเมตตาไม่ได้จะคิดโกรธเกลียดไม่ได้จะคิดกำหนัดยินดีพอใจอ ัน นี้มันดีมันดีสังคมเราก็จะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีได้นั่นเอง จ้ะค่ะสาธุจ้ะค่ะคือสติเป็นตัวสำคัญเลยที่จะ ให้เกิดโยนิโสมนสิการ ใช่จ้ะค่ะเราก็ถามไม่ว่าจะจากคนที่เราชอบหรือไม่ชอบจริงหรือเท็จไม่สำคัญอยู่ที่เรามีสติและมีโยนิโสมนสิการในทุกข่าวที่เราได้ยินถูกไหมเจ้าคะ เจ้าค่ะ อันนั้นคือทางที่ถูกต้องเจ้าค่ะค่ะเจ้าผู้ฟังคะวันนี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบปัญหาทางด้านธรรมะมาได้ความรู้มากมายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคำถามสุดท้ายนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าหลายท่านได้รับความรู้แล้วก็รู้แล้วล่ะว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียข่าวต่างๆมาแรงมากๆไม่ว่าข่าวจะจริงหรือข่าวจะปลอมอย่างเดียวที่พระอาจารย์ฝากไว้ก็คือการมีสติและมีโยนิโสมนสิการหรือการทำในใจโดยย่อข่าวอันนั้นเป็นทางที่ดีที่สุดที่พระพุทธองค์ได้วางแนวทางไว้ให้เราวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าคงจะต้องขออนุญาตแอมท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับรายการธรรมรับอรุณกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนส่วนพบกับดิฉันเตือนใจสินทูนี้ก็เสาร์อาทิตย์หน้าพบกันใหม่ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าพ่อ